वृत्तम अनुद्य त्रयोलोका इत्यादि तात्पर्य माह। त्रयोलोका एव एत एव वाघ एव इमलोक इत्यादि के तात्पर्य अन्नत्रय। अन्नत्रय विभागोय मध्यात्म उपवर्णितः अथादिभूत विषये विभागस्तस्य कीर्त्यते। अयम अध्यात्मे अन्यत्र विभाग उपवर्णित अतः अधिभूत विषय तस्य विभाग कीर्त्यते। अन्यत्र का विभाग आध्यात्मिक विभाग उक्तेर अनंतरम आदि भौतिक विभाग उक्तेर अवसर दिखाते अथ वागेव अयम इत्यादि वाक्य पंचकार्थम संग्रहणाति। वागेव त्रयोलोका एतेव वागेव हम लोग चतुर्थ मंत्र है और आगे वागेव ऋग्वेद देवा पितर मनुष्य करते वाघ मन इत्यादि करके पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम के पांच मंत्र का एक साथ कथन करते वाघेव अयम इत्यादि वाक्य पंचकार्थम। वाघेव अयम लोक चतुर्थ हुआ चार पाँच छः सात आठ अष्टम मंत्र तक एक साथ संग्रह करते संग्रहति भूरिति। भूर्लोकं जानतर्ग्वेदं देवा माता च वागियं अधिभूतैः प्रोक्ता विज्ञातं यच्च सा च वाक्। भूलोकम ऋग्वेदम जानत भूलोक है ऋग्वेद देवा माता यम वाग जैसे पहले त्रयोलोका एतेव वाग एव अयम लोक पहले अयम लोक भूलोक हो गया वाग। द्वितीय मंत्र त्रयो वेदा एतेव वाग एव ऋग्वेद भूलोक के बाद ऋग्वेद हो गया ये उसके बाद देवा पितर मनुष्य आते वाघ एव देवा तो देव हो गया। ये जो वाघ का अर्थ है वाघ एव अयम लोक चतुर्थ मंत्र है वाघ एव ऋग्वेद पंचम मंत्र में षष्ठ में वाघ एव देवा सप्तम मंत्र में पिता माता प्रजाते व मन एव पिता वांग माता वांग माता का तो देवा के अध माता आ गया कारिका में देव के अध माता वाघ कौन है माता ये वाघ यम वाघ भूलोक ऋग्वेद देवा और माता अधिभूत में कहा अधिभूत यह प्रकृता और ये हो गया सप्तम मंत्र तक। अष्टम मंत्र में विज्ञातम विजिज्ञासम अभिज्ञातम एतमेव यत् यत्किंच विज्ञातम वाच तद्रूपम तो वाघ क्या है विज्ञात हुआ विज्ञातम यच्च सा च वाघ ये विवाक हो गया। यहाँ तक अष्टम मंत्र तक केवल वाघ का स्वरूप कथन कर दिया फिर मन प्राण के लिए आगे छप्पन टीका में देखो या वाघ यह अधिभूत प्रोक्ता जो वाघ है ताम भूलोकम किस मंत्र में भूलो कहा चतुर्थ में हाँ ऋग्वेद पंच ते देवा या च माता सप्तम यज्ञातम अष्टमी तत्सर्वं सा बाघ है, उसको बाघ हो गया। भूर्लोक ऋग्वेद देव मातृ विज्ञात धीर अधिभूते वाची वचना देव कार्य। इसे क्या करना है, भूत में वाघ में एक बुद्धि करनी है, अधिभूते वाची भूत संबंधी वाघ हो गया, ये बुद्धि करनी है, भूलोक बुद्धि ऋग्वेद देव मातृ विज्ञात धी, इसे बुद्धि करनी चाहिए। आगे मन इत्यादि वाक्य पंचकार्थम संक्षिपति, मन इत्यादि वाक्य पंचक देवा पितरो मनुष्य एतेव, नहीं मनु अंतरिक्ष लोक मन इत्यादि वाक्य मन अंतरिक्ष है, यहाँ से पहले बाघ है वायु लोक मनु अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष से शुरू होगा। अंतरिक्षं यजुर्वेदः पितरश्च पिता तथा यह यच्च विजिज्ञास्यं तन्मनोत्राधिदैभौतिकम्। चतुर्थ मंत्र में आया मनो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष हो गया। पंचम मंत्र में आ गया मनो यजुर्वेद आया, और षष्ठ मंत्र में आया पिता, मन एवं पिता पितरश्च पितरश्च यजुर्वेद पितरश्च पिता तथा। अब पितरश्च पिता कौन से, पितरश्च हो गया, पितर कौन हो गया, नहीं नहीं पहले आ गया पितर प्राण षट मंत्र हुआ, आगे पिता माता प्रजा एते एव, ये जो पिता कहा वांग माता हाँ नहीं, यहाँ जो पहले देवा पितर मनुष्य हो गया, आगे पिता माता प्रजा एते एव, यहाँ पिता माता में माता किसको कहा, वांग है कौन सी माता है, पिता माता सामान्य पिता माता पिता तथा हाँ पितर पिता तथा पिता हाँ पिता इसमें आ गया, पिता है मन वांग माता पिता है मन एवं पिता, हाँ मन एवं पिता है। यह यच्च विजिज्ञासम ये कह दिया अष्ट मंत्र में, विज्ञातम विजिज्ञासम अभिज्ञातम, और वा मन कह दिया वाचस्तद रूपम, नहीं नव मंत्र में आया, हाँ ये नव मंत्र आया, यत्किंच विजिज्ञास मनस तद रूपम, ये मन आ गया, तो नव मंत्र आ गया इसमें, मनु अत्र अभि अधिभौतिकम भौतिक मन, ये सत्तावन में मन इत्यादि वाक्य पंचक अंतरिक्ष यह व्यवहार भूमि में अतरिति मन प्रस्तुत लोकादि ग्रह, लोकादि ग्रह करना लोक बुद्धि करना वांग मन प्राणी श्रुति निर्धारण करते हैं, तो वाह के बाद मन आया। पूर्ववत अंतरिक्ष यजुर्वेद पितृ पितृ विजिज्ञास थी, यजुर्वेद पितृ और पितृ दो आ गया, पहला पिता हो गया, पहला पिता हो गया देवा पितर मनुष्य पितृ पितर, दूसरा है पिता माता प्रजा, ये सांपदिक चिंतन करता है, और पिता माता प्रजा है तो वहाँ पिता है मन माता है बाघ प्रजा है प्राण। विजिज्ञास्य भी मन है, अधिभूत मन में चिंतन करें, प्राण असो इत्यादि वाक्य पंचकार्थम संकलयति आ गया है, प्राण असो लोक चतुर्थ मंत्र में वहाँ से पाँच अवसान, द्युलोक साम वेदश्च मनुष्य प्रजया सह यच्च किंचिदभिज्ञातं प्राणोसावाधिदभौतिकः। पहले आया प्राण अशोकलोक, अशोक द्विलोक हो गया, और दूसरा है प्राण है सामवेद, सामवेद और आगे षष्ठ मंत्र में प्राण मनुष्य, मनुष्य आया, सप्तम मंत्र में प्राण प्रजा, प्रजया स, उसके बाद नवम नहीं नहीं दशम यत्किंच अभिज्ञातम प्राण से तद्रूपम, ये हो गया यस्य किंचित अभिज्ञातम प्राणोसो आदिभौतिक वा 57 में अत्र इति मनु प्रस्तुत लोकादि ग्रह में नहीं 57 58 द्यो साम मनुष्य प्रजा विज्ञात धीर अधिभूत प्राण में यथापूर्व करनी चाहिए कार्य यत्किंच विज्ञातम इत्यादि व्याचष्टे यत्किंच विज्ञातम यत्किंच विज्ञात वाचस् तद्रूपम यत विजिज्ञास तन्मन यत अभिज्ञात तत्प्राण इसकी व्याख्या यत्किंचित यत्किंचिद विज्ञातम तद्वाग रूपं प्रचक्षते मनोरूपं विजिज्ञास्यं प्राणस्य अज्ञातमेव तु यत्किंच यह विज्ञातं तद् वाग्रूपं प्रचक्षते यत्किंचित विज्ञास तद् मनोरूपं अज्ञातमेव प्राणस्य रूपं व्यवहार भूमो स्पष्ट ज्ञातम सर्वम वाच रूप हो गया विद्वत प्रसिद्धि अनुकूल कहते प्रत्यक्षते कहते यत्किंच विजिज्ञासम इत्यादि अर्थ कहते मनोरूप है किंच अभिज्ञातम इत्यादि अर्थ में प्राण क्या रूप है तू शब्द ने उभयत्रापि पूर्ववदेव विद्वत प्रसिद्धि अनुकूला इति द्योतते तू शब्द से प्रसिद्ध भूरादिषु एकैकत्र विज्ञातादि त्रय दृष्टेर वागादेश्च व्यवस्थितत्वात् कुतो विज्ञातादि वागादि आत्मता इति आशंक्य भूरादिषु एकैकत्र कुछ विज्ञात कुछ विजिज्ञास कुछ अभिज्ञात है विज्ञातादि त्रय दृष्टेर और वागादेश भूलोक भूर में भी वाग का रूप है मन का रूप है प्राण का रूप है सौ में कुतो विज्ञाता तेरे वाघादि आत्मता तो विज्ञात हो तो वाघ रूप है विजिज्ञास हो तो मन है ये क्यों क्यों है भूरादि में तो विज्ञातादि रूप भी है वाघादि रूप भी है इति आशंका आह भूरिति भूर्लोकादिषु सर्वेषु मनोवाग् प्राणलक्षणम् यथासंभवमायोज्य मेकैकस्मिंस्त्रयं त्रयम् सर्वेषु भूर्लोकादिषु मनोवाग् प्राणलक्षणम् यथासंभवम् एकैकस्मिन् त्रयं त्रयम् आयोज्यम् भूलोकादि सर्वेषु एकैकस्मिन् यथासंभवम् त्रयं त्रयम् मनोवाग् प्राणलक्षणम् आयोज्यम् प्रत्येक में मनोवाग् प्राण को घटाना है जो विज्ञात है वाग् का रूप है विजिज्ञास मन का अभिज्ञात प्राण का सौ में तीन तीन संभव समझना है यथासंभव विज्ञातादि त्रयम् अनतिक्रम्य आद्यम सप्तमी द्वयम् निर्धारणार्थम् भूलोकादिषु सर्वेषु सर्वेषां मध्ये निर्धारण के लिए तेषु एकैकस्मिन् एव यथासंभवम् एकैक में वागादि लक्षण त्रयम् त्रयम् आयोज्यं घटाना है प्रत्येक में तीन तीन आ जाएगा विज्ञात विजिज्ञास अभिज्ञात सर्वत्र विज्ञातादेर वागादि रूपत्वे यत्किंचेति सामान्य उक्तिर अनर्थिका यदि सर्वत्र विज्ञात जो है वाघ का रूप है और विजिज्ञास मन का रूप है अभिज्ञात प्राण का, यत्किंच यदि सामान्य जो अलग कथन क्या क्या जो है तो सर्वत्र समान है। विशेषत्व ही तद्रूपम उपदेष्टुम उचितम, विशेष रूप वाघ मन प्राण का रूप कहना चाहिए। तो विज्ञात आदि का इति आशंक्य अधिभूत इति अधिभूते यथा शक्या यतो अधिभूते यतो शक्या वक्तुं वागादि विस्तृतिः यत्किञ्चेत्युपसंहारं लक्षणोक्त्या ततो करोत्। हाँ, अधिभूतें यतः वागादि विस्तृति वक्तुम अशक्या, इसलिए ततः लक्षणोक्त्या यत्किंच इति उपसंहारम अकरोत्। भूत में वाघ का रूप मन का रूप नहीं कर सकते, जिज्ञासा तो हो जाएगा क्योंकि वाघ रूपादि नहीं होगा, इसलिए लक्षणा कर यत्किंच विज्ञात विजिज्ञास इसे कर दिया। 61 में उपसार में वाघ आदि विस्तृता विस्तार लक्षण होती सामान्य वचन यत्किंच इति सामान्योक्त्या एव, सामान्य कथन कर से अधिभूतिक वाघ आदि विभूति संग्रह सीधे, फिर अधिभूतिक वाघ आदि के समय हो जाएगा। भूरादिरपि विज्ञातादिषु अंतर्भावात, जो विज्ञातादि हो जाएगा वाघे वयम इत्यादि अनर्थकम, फिर वाघे वयम कह करके अनर्थक है इत्याशंका लक्षण न, वो लक्षण स्पष्ट करते लक्षण नैव संसिद्ध आदि भौतिक संग्रहे त्रय इत्यादि को उक्तिस्तु नियमार्थे ते निश्चय। आदि भौतिक संग्रह लक्षण नैव संसिद्धे त्रय इत्यादि के उक्तिस्तु नियमार्था, नियम के लिए निश्चय नियमार्था इति निश्चय, सामान्य उक्त्या आदि भौतिक संग्रह सिद्ध हो जाएगा। त्रयोलोका इत्यादि जो कहा भूरादि आत्मना वाघ आदि ध्येयम इति नियमन करने के लिए, कैसे उपासना चिंतन करने के लिए अलग अलग बता दिया। यत्किंच इति उपसंहारम इति अत्र यत्किंच विज्ञातम इत्यादि आदि भौतिक वागादि विभूति उपसंहारार्थम इति उक्तम, विज्ञात इत्यादि यदि आदि भौतिक वागादि विभूति चिंतन करने के लिए कहा। संपत्ति सकारण सर्व जगत उपसंहारार्थम, कारण क्या सार जगत को लेने के लिए, तस्य संभावितम अर्थांतर कहते यत्किंच विज्ञात इत्यादि अर्थांतर व्याख्यान इति व्याख्याने प्रस्तुते तस्मिन् न विद्यायाः समन्ततः कार्यकारणरूपेण तस्या एषोपसंहृतिः। अस्मिन् व्याख्याने प्रस्तुते अविद्याया समन्तत कार्यकारण रूपेण तस्या ऐसा उपसंहृति, समन्तत अविद्या का कार्यकारण रूप से ऐसे उसका उपसंहार सब कथन है। 63 सूत्रित अविद्याया विस्तारवत्या सर्वात्मना स्पष्टीकरण प्रस्तुते, तो अविद्याया समन्तत कार्यकारण रूपेण व्याख्याने प्रस्तुते तस्य उपसंहृति, अविद्या का विस्तार है, अविद्या विस्तार बत्या सर्वात्मना स्पष्टीकरण प्रस्तुते। कतिपय विभूति भागत्वेन व्याख्याताया तस्य अविद्या द्वैराश्येन फल विवक्षया मध्ये यत्किंच इत्यादिना उपसंहृति, द्वैराश्येन कार्यकारण रूप से फल विवक्षा मध्य फल उसका चिंतन करने के लिए मध्य यत्किंच इत्यादि कहा। तथा बाघादि कार्य दृष्टावपि न कारण धीर इति आशंका हो, बाघादि कार्य दृष्टि में कारण बुद्धि नहीं हुई इति आशंका। प्राण सौ कारण बुद्धि है प्राण मनोवाक प्राण प्राणेति प्राणात्मना यद ज्ञातम ब्रह्म कारण मुच्यते नामात्मना तु तन्मानं मनोरूपं च मीयते। प्राणात्मना तद अज्ञातं ब्रह्म कारणमुच्यते, अज्ञात ब्रह्म कारण। नामात्मना तु तन्मानं वही ब्रह्म नामात्मना प्रमाण। मनोरूपं च मीयते इति मेय प्रमेय हो जाएगा मनोरूप। 64 प्रकाशकयोः शब्द प्रत्ययोर् वाच्यंतर्भावं, पहले कहा था से मान करके नामात्मना तन्मानं नाम रूप हो गया सो अंतर्भूत। तदिति अज्ञात ब्रह्म, अज्ञात ब्रह्म प्राणात्मना कारणम, अज्ञात ब्रह्म नामात्मना तो मानम, सब प्रमाण। प्रकाश से सर्वस्व मन से अंतर्भाव मानना था उसको मानकर मनोरूपंच मियते सब प्रमेय जितने हैं सब मनोरूप है प्रकाश दृश्य मात्र। सकारण से जगत साभास प्रत्येक विद्यात्वेन उपसंहारे विवक्षितम परमा। सकारण से जगत कारण के साथ जगत साभास प्रत्येक विद्या प्रत्यक्ष प्रति प्रतीच अविद्या आभास चिदाभास विशिष्ट अविद्या अज्ञान ये उसी तद्रूप से सारे जगत कारण या सौ का उपसार अविद्या ही सौ है परमा। यतो इति यतो विद्येव सर्वेयं मनोवाक् प्राण लक्षणा अतस्तत्तत्त्वसंबोधात् तान् जग्ध्वामृतमश्नुते। यतो इयं मनोवाक् प्राणलक्षणा सर्वा अविद्येव अतस्तत्त्वसंबोधात् ताम् अविद्यां जग्ध्वा अमृतमश्नुते। पंच अयमिति न इयम होना चाहिए, इयमिति प्रपंच निर्दिश्यते सर्वे इयम इयम है। यहाँ टीका में क्या है इयमिति प्रपंच अयम ठीक है मैं यत इति क्या गई श्लोक में यम है ना यत्व अविदेव सर्वेयम मन अतस्तत्व समझा तान जगत। हाँ इसमें यम बनाया अयम इति प्रपंच अयम तो श्लोक में यम है प्रपंच निर्दिशते क्योंकि अविद्या सर्व यम और कहीं हो सकता है अयम होगा तो पाठ कैसे होगा यत्व विदेव सर्व सर्वोयम अयम सर्व। हाँ कहीं पाठ सर्वोयम हो सकता है कार्य कहने सर्वेयम पे के स्थान पर सर्वो सर्वोयम सर्व नहीं अयम सर्व अयम सर्व विद्या सर्वा कहेंगे तो सर्वा के साथ फिर मुश्किल है अयम सर्वा अविद्या के साथ सर्व कोई जरूरत नहीं ये सब कुछ प्रपंच अविद्या है मन लक्षण अविद्या नहीं अविद्या का विशेषण हो जाएगा मनोवा प्राण लक्षण अविद्या अयम सर्व प्रपंच और ये मनोवा प्राण रूप अविद्या है ये वो पाठ जरूरत नहीं ऐसा करने पर भी प्रपंच तस्य साभास अविद्यात्मनः जगत तस्य ब्रह्म तत्त्वं ब्रह्म तस्य प्रत्यक्त्वेन ज्ञानाद् प्रत्यक्त्वेन ज्ञानाद् ब्रह्म अविद्यात्मनः जगत तत्त्वं ब्रह्म तां सकार्याम अविद्यामिति यावत् ताम जगध्वा तत्व तत्व ज्ञान से अनृतम अमृतम अक्षरम परम ब्रह्म अमृतम अश्नते अमृतम अक्षर ब्रह्म अकार्य कारण ब्रह्मात्म ज्ञानात् मुक्तिरित्युतम ब्रह्म कार्य नहीं कारण नहीं इस ज्ञान से मुक्ति इत्युतम तादृग ब्रह्मण मानहीनत्वाद इति आशंक्य अन्यदेव तद्विदितादि इत्यादि श्रुतेर्मेव कार्यकरण रहित ब्रह्म उसे प्रमाण अन्यदेव तद्विदिता तत्विदिता तदि इत अभिज्ञातादिति विज्ञातादिविदं भोग नहीं विज्ञातादन्यदेवैत दविज्ञाता तथा पृथक ब्रह्मे तदुभयं जगद्वा पूर्णमेवावशिष्यते एतद् ब्रह्म विज्ञातात् अन्यत् एव तथा विज्ञातात् पृथक् तदुभयं जगद्वा जो विज्ञात और अभिज्ञात दोनों को सुनने पर पूर्णमेव अविशेषते एतद् ब्रह्म विज्ञातात् अन्यत् अविज्ञातात् तथा पृथक् उभयं जगद्वा उभयं किं विज्ञातम् अभिज्ञातम् पूर्णमेव सृष्टिशेषः अतः तत्वज्ञानात् उक्ता मुक्तिरुक्ता इति एतद् उभयमपि विज्ञातम् अभिज्ञातं च हो गया जगद्वा यत्किञ्च इत्यादि व्याख्याय वागेनम् इत्यादि फलवाक्यत्रयस्य अर्थमः फलवाक्य वागे तद्धूत आवति कहाँ है पर तद आवती आगे वागे तद्धूत आवती इसी फलवाक्य है ना। अच्छा पहले हो गया। अच्छा हाँ पहले आ गया। हाँ हाँ पहले आ गया। वागेन तद्धूतावती फिर मन में तद्धूता दी आठ नौ दस में आ गया। अभी अभी कौन सा श्लोक विज्ञातादिविदम सठसठ हाँ ठीक वागे इत्यादि फलवाक्यतर वाक्यतरश अर्थ हाँ विज्ञातादि विज्ञातादिविदं भोगेर वागाद्या देवता नरम विज्ञातादि स्वरूपेण तमवन्ति पृथक पृथक विज्ञातादिविदं वागा नरम वागाद्य देवता विज्ञातादि स्वरूपेण भोगैर तम पृथक पृथक अवन्ति रक्षा करते हैं वागेव भूता तद मनैव प्राणैव तद्रूप होकर के भोगे ही वागाद्य देवता विज्ञातादि रूप से रक्षा करते हैं पालन करते हैं विज्ञातम विजिज्ञासया अभिज्ञातानां विभाग मन प्राण है उसके विभूति जानने वाले उपासना करने वाले नर को तत्त्व देवता तत्त्व रूपेण विभाग मन प्राण रूप होकर के पृथक पृथक भोगी अवंती भोगी रवंती तस्य वाच इत्यादि वृत्तम अनुद्य अवतारिति तस्य वाच पृथ्वी शरीरम ज्योतिरूपम एवं अग्नि तद यावत् वाक् तावत् पृथ्वी तावती पृथ्वी एक एकादश मंत्र है वागादय वागादयस्तावदुक्ता संक्षेपेणाधिभौतिका तेषामेवाधिदैवेथ व्याख्या प्रस्तुयते धुना आदिभौतिका वागादिवस्तावत् संक्षेपेण उक्ता तेषामेव आदिदैवे व्याख्या अधुना प्रस्तूयते आदिदेवसमधि सृष्टि क्रमप्रतिपत्यर्थ अत्र सद अथ तस्य वाच इत्यादेर अग्निरित्यन्तस्य अर्थमः वाच पृथ्वी सर्वं ज्योतिरूपमेयम् अग्नि अध्यात्मम् अध्यात्ममधिभूतं च यस्य रूपं पुरोदितम् अधिदेव विवक्षायां तस्य वाच इदं वपुः यस्य अध्यात्मम् अधिभूतं च रूपं पुरोदितं तस्य वाचः आदिदेव विवक्षायाम् इदं वपुः स्वरूपे वाच पृथ्वी शरीरम् आदिदेव पृथ्वीदेवता आधारादेवान् दैविध्याद् आदिदैविक्या वाचः पृथ्वी आधार अग्नि आधेय इसे पृथ्वी हो गया शरीर ज्योतिरूप में अग्नि अग्नि हो गया आधेय आधार आदि भाव ने दैविध्यात दो प्रकार आधिदैवी की वाक है दाच पृथ्वी आधार है अग्नि आधेय हुआ तद्यावत इत्यादि अर्थमा तद्यावती वाक तावती हम पृथ्वी इसका अर्थ अध्यात्ममिति अध्यात्ममधिभूतं च व्याख्याता यात्र वाक् पुरा वाचा सर्वाधिदैविक्या संव्याप्ता सा विभागतः या वाक् अध्यात्मम् अधिभूतं च व्याख्याता सा सर्वाधिदैविक्या वाचा सर्वा अभिदैविक्या वाचा संव्याप्ता अभिभागता संव्याप्ता जो अध्यात्म अधिभूत कह गया वही अधिदैविक रूप से व्यापक रूप से सर्वत्र व्याप्त है कारण रूप से अध्यात्मादो या वाग कही गई उक्ता सा सर्वा कार्य होता है द्विविध है आदिवैक्य आदिदैविका द्विविध है आदिदैविका कारणभूत या वाचा तादातन व्याप्ता द्विविधया सर्वाधिदैविका संव्याप्ता अध्यात्मम अधिभूतं च व्याख्याता सर्वा आदिदैविका संव्याप्ता आदिदैविक रूप से अध्यात्म तो यह वाक सर्वा कार्य होता द्विविध है आदिदैविक क्या कारण होता है वाचा तादात्म्य में बात है अतः मध्य भागा देना थे अभी है ना अध्यात्म तो यह वाक होता है सर्वा कार्य होता है अध्यात्म क्या होता है द्विविधया आदिदेवी क्या कारण होता है भाषा द्विविध वाक आदिदेवी के कारण और आध्यात्मिक कार्य द्विविध आदिदेवी क्या द्विविधया आदिदेवी क्या कारण होता है भाषा कारणभूत वाक को द्विविध कर दिया इससे द्विविध से व्याप्त सत्तर में अध्यात्मम अधिभूतं च या वाग्परा सा वात वाचा सर्वा आदिदैविकी दैविकी वाचा संव्याप्ता आदिदैविकी वाग से संव्याप्ता आदिदैविकी वाग कहन से अध्यात्म अधिभूत तो पहले व्याख्यात हो गया सर्वाधिदेविक क्या संभवता है अध्यात्म तो यह भाग सा सर्वा कार्य होता है अध्यात्म तो सर्वा कार्य होता है द्विविधय आधिदेविक क्या कारणभूत है भाषा रहता है द्विविधय आधिदेविक क्या कारणभूत भाषा तादात्म्य में व्याप्ता कारणभूत भाषा अधिदैविक कारणभूत अधिदैविक हो गया सा व्याप्ता अध्यात्म अधिभूत जो वाक्य है वो कार्यभूत या द्विविधया द्विविधया द्विविधया के साथ द्विविधा सा द्विविधा व्याप्ता हो सकती है ना व्याप्ता है अधिदैविका द्विविधा है क्या पूर्वज यदि होता द्विविधा होती कार्य होता द्विविधा आधिदैविका कारण होता है भाषा आधिदैविक कारण होता है आधिभूत आधिदैविका कारण होता है द्विविधया भाषा आधिदेवी की जो कारणभूत भाग है आधिदेवी क्या आधिदेवी क्या कारण होते हैं वाचा तदात्म व्याप्ता यह वाक अध्यात्म अधिभूत थी तो ये कौन सा मंत्र था तद्यावती तद्यावती वाग तावती पृथ्वी तावानय अग्नि अच्छा ये द्विविधा कहने से पृथ्वी और अग्नि आधार आधेय पृथ्वी अग्नि तस्य वाच पृथ्वी शरीरम ज्योतिरूप में अग्नि कारण और कार्य हो गया ज्योतिरूप तद्यावती वाग तावती पृथ्वी तावत एम अग्नि वाक है तो तावती पृथ्वी ताद तो कारणभूत कार्य कर्ण पहले आया ये दे पहले अध्यात्मम अधिभूतम च यस्या रूपम पुरोदितम अधिदेशन तस्या वाचित हम बहु उनसठी में तस्या वाच इत्यादि है अभी अधिदैव विवक्षा तस्या भाषा कहा आधाराधेव द्विविध हुआ आधाराधे भाव करे द्विविध भी कहते हैं तद यावती दे अर्थ मत है ऐसे ही ये तो जाना उनसे तो अध्यात्म दिवस ये वाक्यता या अत्र पूरा भाग पूरा सा सर्वाधे भी के बहता साध भाग तो ध्यान अध्यात्म दो यह भाग पूरा होता सा सर्वा कर होता द्विविध या अधिदैविक क्या ये है द्विविध है जो कार्य कारण रूप बताया कार्य कारण रूप आदिदेव तस्या वाची राम अध्यात्म आधार आधेवादन दैविध्याद आधिदेविक वाच ये आधिदेविक वाच दो प्रकार हुआ आधिदेविक के बाद कैसे दो प्रकार हुआ आधिदैविक क्या वाच आधिदैविक क्या वाच षष्ट्यंत आधिदैविक हाँ आधार आधेयत्व द्वैविध्यात् पृथ्वी आधार और अग्नि आधेय अग्नि आधार दो हुआ तो आधिदैविक की जो वाक है वो आधार आधेय है ना द्वैविध हुआ इसलिए ये द्वैविध्या द्विविधया आधिदैविकया वाचा सर्वव्याप्त अध्यात्म अधिभूत जितने स्वरूप कहे थे आधिदेवी के कारणभूत से व्याप्त है और आधिदेवी के दो प्रकार के आधार एक आधेय होकर के आधार आधेय दो होकर के आगे भी मंत्र है मनस देव शरीरम ज्योतिरूपम स्व आदित्य तद यावत्यव मनस तावत्यव देव इत कह करके वहाँ भी आधार आधे अभ्य कहेंगे तो द्विविधा आधार भाव हाँ जो पृथ्वी व शरीरम ज्योतिरूप में अग्नि पृथ्वी हो गया आधार ज्योतिरूप अग्नि हो गया आधेय तो वाक है ये आधार आधेय दो प्रकार हो गया आधिदैविक रूप है, पृथ्वी देवता ज्योतिर्व, तो आधिदैविक के रूप से जो दैविध है वो द्विविध या वाचा, आधिदैविक के रूप आधिदैविक क्या द्विविध या वाचा वो सौव्याप्त है। तावत्य यावत्य वाग तावत्य पृथ्वी, ताव यावती वाक कौन अध्यात्म अधिभूतम तावत है आधिदैविक वाक जो आधाराध्य भव द्विविध। तो यहाँ आधाराध्यत्व ने दैविध्या जिसे कहा दैविध्यात आधिदैविक्या वाचा अभी सत्र में अध्यात्मा तो या वाक उगता अध्यात्म अधिभूत में सा सर्वा कार्यभूता होगी, ये कार्यभूता द्विविध या आधिदैविक्या कारण होता वाचा द्विविध मंत्र आधाराध्य रूपये आधे कारण होता वाचा तादात्म्य न व्याप्ता वाक व्याप्ता अत्र मध्य वाकादिनामित यावत अविभागति छेद छेद सा संव्याप्ता सा अविभागत तो ही द्विविध है आधाराध्य। ये वही आगे भर्तृप्रपंच व्याख्यानम अंगीकर्तुम अनुकृत थी, उनके व्याख्यान कुछ मानने के लिए उनका कथन जैसे उसका अनुवाद करते तामसमिति तामसं कठिनं चोर्वि शरीरं वाच उच्यते अग्नेः प्रकाशरूपस्य साधारत्वेन संस्थिता। कठिनम उर्वी तामसम वाच शरीरम उच्यते, उर्वी पृथ्वी कठिन है, तामस वाक का शरीर हुआ आधार हो गया, कस्या प्रकाश रूपस्य अग्नि है आधारत्व संस्थिता, प्रकाश रूप अग्नि के आधार हुआ आदिदेवी की जो अग्नि और पृथ्वी आदिदेवी के है, ये दोनों एक आधार हो गया शरीर तामस पृथ्वी प्रकाश रूप अग्नि हो गया आधेय। 71 उत्तम वाचो अधिदैवम पृथ्वी शरीरम काठिन्याद घनत्वा तामसम अधिदैव पृथ्वी शरीरम काठिन्याद घनत्वा तामसम ज्योतिरूप कहा तात्पर्य अग्नि है ज्योतिरूप है प्रकाश रूप है आधेय है उसके आधार है पृथ्वी सैषा दैविधेन रूपेण पार्थिवेन तैजसेन च अवस्थिता इति भाष्य से तात्पर्य माह सहसा अधिदैवी की वाक दैविधेन रूपेण अवस्थिता दैविध आधार आधे रूप से पार्थिव रूप से और तेजस आधे रूप से अवस्थिता अग्निस्तु अग्निस्तु सात्विकम रूप माधेयत्वेन चक्षितो वर्तते तामसे रूपे दैव्य एवं द्विविधा हि वाक। अग्निस्तु सात्विक रूपम आध्येयत्वेन क्षितो वर्तते तामस रूपे क्षितो अग्नि सात्विक रूपम आध्येयत्वेन वर्तते एवं द्विविधा ही दैवी वाक दैवी वाक दो प्रकार है हो गया आधाराधेय भावन बहत्तर आधाराधेय विभाग से प्रसिद्ध शब्द एक देवता अग्नि अध्यात्म अधिभूतम चैति भाष्यार्थ माह वो देवता अग्नि अध्यात्म अधिभूत है व्याप्त होकर के अध्यात्मी अध्यात्म अधिभूतम च वागे केवाधिदैविकी सामान्य व्यक्ति भेदेन हेकानेका च सोच्यते अध्यात्मम अधिभूतम च एका एव आदिदेवी के वाक सामान्य व्यक्ति भेदे न एका अनेका चुच्यते, सामान्य रूप से एक ही व्यक्ति भेदे न अनेक ही आध्यात्म एक ही आदिदेवी के एक ही तेहत्तर में अधिदैवम च सर्वम अग्निरेका अधिदेवता एक है कारण रूपा एकाम देवताम उपादत एक एक कृष्णाम देवताम उपादत है अलग सब जितने सम देवता के उपा ग्रहण करती भाष्य अर्थमा भाष्य में से भक्ति है सामान्य विशेषात्मना जाति भक्ति भेद है न एकत्व अनेकत्व च लोक के प्रसिद्ध है तो भक्त ही शब्द एक अनेक ही जाति व्यक्ति को लेकर के सा इति अग्निदेवता अग्निदेवता आदिदेवी की पर पक्ष में उपसरण थी भर्तृपवन जैसे कहते एवं अच्छा तो दूसरा श्लोक है तेहतर चौथे इत्येवं केचिद् इच्छन्ति तथा न्यादृगपीष्यते तत्रैवं सति वाग्रूपे एवं व्याख्यात रूपके इतेवं केचिद् इच्छन्ति भर्तृपञ्चा तथा अन्यादृग् अपि इच्छते अन्य प्रकार भी तथैवं सति वाग्रूपे एवं व्याख्यात रूपे ते व्याग्रूपे ऐसे व्याख्यात हुआ चौतर में ये परप एवं